Mutatjuk a legbékésebb taxist. Kezdődik a gyontatásgét. India előre megy. Droppolt az új influencer lista. Jó, van ez így. Település. Miért? A szerda van. A szerda a település? Mindenki tudja. Szerda a település. Nem minden szerdán van. És ezt nézik csütörtökön leghamarabb. Hát múlt szerdán nem volt település nap, mert nem voltál. Nem, múlt szerdán nem volt adás szerdán, inkább az. Jó, mondjuk ez is igaz. Miért egy vendég nem merne bemondani valamit? Szerintem ezt nem mernék vállalni. Mikor lesz már végre Budapest általában? 7 települése. Én azt mondom, hogy ideje elismernünk Vasvárt. Vasvár. Ha már senki más nem ismeri el. De legalább van ott egy malkút, meg befut egy csomó út. Szóval a Vasvár azt szerintem azért... Vasvár az úgy hangzik, mint hogyha egy nagy város. Mindenki hallott róla. Szerintem azt a Vasvári senki se volt még ott, nem? Meg hát Vasvári az egy név. Vivien. Ja. De legalább közel van a határán. Az mondjuk lehet, hogy segít. Valami. Szóval hajrá, Vasvár. Figyelj. Droppolt itt pár érdekes dolog. Igen, nagyon, nagyon furcsa dolgok történnek manapság, nagyon érdekes dolgok, de szerintem kezdjük a legfontosabban mindközül. Először is, hogy miért veszélyes városban élni. Oké, tehát megállt, mert zebra van. Uh-huh. És akkor a taxis áthajtott, és ő pedig bemutatott neki, befakkolt neki. Uh-huh. Ez történt. Igen. Majd itt közlekednek tovább. Ez mi ez? Ez zugló? Igen. De figyelj, én bele is tekerek, mert itt még sokáig tart ez. De biciklin, van olyan bicikli, ami már van elől-hátul kamera? Hát úgy tűnik, hogy egy biztosan. Az menő. Most nézd. Na. Valami történik van. Ott jön, és egy kalapáccsal fenyegeti. Ez sikerült neki? De csak így fenyegeti, aztán megáll. Hadd látszok a kamerából! Hú, miért van kitakarjában az arca? Ilyeneket ne takarjátok ki, szerintem. De látod, ingbe van, úgyhogy egy úriember. De most tényleg mennyi harag lehet emberekben, akik bemutattak neki Budapesten a vezetés közben, ami... Előfordul? Jó. Hát, igen. Gondolom, hogy még tovább hergeli magát, ordibál, beszél a többi taxissal izében, a rádióban. Ezt hallgatja a teki. Igen. Majd egyszer-egyszer szerzünk egyet, és így hallgatjuk a frekvenciát, miközben megy az adás. Az jó lesz, hogy így bármikor kapcsolhatunk át a taxis rádióra. Bocsánat, most nem tudok fölvenni utast, mert ki kell szállnom, és agyon kell vernem egy embert egy kalapáccsal. És akkor így ezt gondolja, hogy ez jól mutat, mint taxis. Mert amúgy is olyan jó a megítélésük. És alapból, amit csinált, az is egy büdös bunkóság volt, szóval most... Ez egy kétszeres bunkó ez az ember. Hát, De Ádám, honnan tudhatta volna, hogy ez ki fog derülni? Nem volt ez biztos, hogy kiderül. Csak az a bajom, hogyha az ember már az alapján dönti, hogy vajon kiderül, amit csinálok, vagy sem. Szóval rég rossz, hogyha ez... Ez nem egy jó motiváció. Mert remélem azért ez a taxistársaság megnézi ezt a úriembert amúgy. Nekem is egy csomószor a taxisok a legnagyobb bunkók, amikor a közlekedem. Ők szoktak dudálgatni, hogyha nem ütök el valakit. Tudod. Nyilván elütném, ha tehetném az ebrán az ember, csak neki van elsőbsége, és akkor emiatt nem ütöm el. Hát meg ugye a börtönben nem szeretnél kerülni. Igen, csak ez, és akkor megállok, hogy átmenjen az ebrán, de mögöttem már dudál, hogy miért állok meg. Mert neki nem zavarna, hogy én ütném el, bár akkor is meg kéne állnia valószínűleg, de ilyenkor... Hát nem lenne muszáj, nem. Biztos tovább hagyta. De ilyenkor mindig gondolkozom, hogy egyszer úgy megállnék, hiszen, hogy mégis... Mi a faszt vársz? Mi a faszt vársz, te idióta barom? Csak akkor elővenni a kalapácsát ez is. Na mindegy, ezt is láttuk, örülök, hogy van róla felvétel. Gondolom, Vasváron ilyen nincs. Előléptetik a boltnál, vagy nem tudom, ez milyen taxi. Jó, van ez így. Hát történtek még ilyen dolgok a közéletben, igen, a parlamentben is folyik az élet, abból mindkettőt megnyitnám. Ugyanis tegnapi napon kedves fideszes képviselőasszony benyújtott egy törvénymódosító javaslatot, hogy tehát az egyházi személyeknek ne legyen muszáj jelenteniük, hogy gyónás közben gyermekbántalmazásról tudomást szereznek. Ez a gyermekbántalmazás amúgy is túl van hype-olva, nem a Fidesz szerint? Hát, ja, azt gondolják, hogy ez egy fontos dolog, ugye. Nem lehetne az, hogy automatikusan kegyelmet kap? Erre már reagáltak, és talán abban a kontextusban érdemes ezzel foglalkozni. Az egyházügyi törvény most jóval tágabb körben ad felmentést az egyházi személyeknek az jelzés kötelezettség alul. Ezek a kivételek a gyermekeket értő bántalmazás esetén a gyónási titkon kívül megszűnnek. Tehát azt gondolja a Fidesz, hogy ez egy szigorítás. Mások meg azt gondolják, hogy talán nem elég szigorítás. Nagyon sok réteg van a furcsaságban. Uh-huh. Egy az, hogy a gyónási titok, ez nem kéne, hogy egy létező dolog legyen szerintem. De ez egy egyházi létező dolog, és abban neked meg nincs beleszólásod, hogy az egy létező dolog. De én úgy gondolom, hogy az állam meg a törvények azok az egyházon felül állnak. Ja, hogy te nem teokráciában szeretnél élni. Nagyon furcsa, Ádám. Ez az első réteg. De mondjuk a kereszténydemokrata, keresztény népkeresztény párt javaslatában szerintem logikus, hogy a keresztény szempontokat figyelembe véve nyújtják be a törvényt. Az már más kérdés, hogy a majdnem 200 fős parlament az viszont tehát akár képviselhetné az egész országot is, és azt mondhatná, hogy talán a gyermekeket ért bántalmazás, főleg most, hogy így azért, tehát most... Az még egy másik réteg a gyermekes. Ez alapból az egész. Azt akarom megkérdezni, hogy a orvosi titoktartás, ami egyel érthetőbb szerintem, ott szerintem jelentened kell a bűncselekményt. Igen, és a pszichológusoknak is. Orvosnak jelenteni kell, meg a pszichológusnak, de a papnak nem. Miért? Mert a gyónás... De a gyónás az valahol egy ilyen, gondolom, azért párhuzamot lehet állítani egy jó gyónás között, meg nyilván tök más egy pszichológus, de hogy szegény ember pszichológus, nem? A gyónás. Nem. Nem, az az egyik ember pszichológusa lehet. Csak beülsz, felsorod a bűneid, azt kimész, és akkor jó, olyan jövök a jövő héten a következő bűnökkel, és itt ott ül a pap, itt teljesen sokkolodva van a ocsmány dolgokat, amit tettél, de nem csinált semmit. Oldozz fel, atyám, mert megöltem néhány embert. Na, ne mondd! Ha jól hallottam, mindenkit hazavágtál a Taraszkó bárban. Szép munka volt, csekkfejként. De elmondhatja, hogy mi lesz ezért a büntetésed, Ádám. 12 mi atyánk. Például. De amúgy, hogyha meg a másik oldalról nézed... A Balognak hány mi atyánkot kellett elmondani? A Balognak nem kellett egy mi atyánkot se elmondani, mert a reformátusoknál nincsen gyónás, hanem azt ő majd megbeszéli Istennel. Úgyhogy, hogyha Isten neki azt mondta, hogy 12 mi atyánk, akkor annyi. Hogyha azt mondta, hogy az úgy kell bűnhődnöd, hogy soha nem mondasz le, hanem ott tűz, és tönkreteszed az egyházat. Vagy egy olcsóbb jacuzzit veszel. De amúgy, hogyha a másik oldalról nézed, Ádám, mert talán azt is érdemes megnézni, hogy vallási szempontból egy vallásos embernek hogyan működhet ez a fejében, meg amúgy emberiesség szempontjából, hogyha valaki bűnös, attól még ugyanúgy egy ember, nyilván egy bűnös ember mellett is ott lehet állni, főleg amúgy egy állítatos egyházi személynek, nyilván az elesettek mellett természetesen a bűnösök lelki védelme is hozzátartozik az ő feladataihoz, de én is azt gondolom, hogy attól függetlenül a jog előtt talán érdemes lenne egyenlőnek lennünk. És értem én, hogy azt mondta az egyház is, hogy ezt a pápa azt mondta, hogy ez nagyon fontos, hogy a gyónási titkot meg lehessen tartani. Hát ilyenkor ezek fontos, mint a pápa. Amikor a melegeket megáldja, akkor nem olyan fontos. Igen. Meg tudod, mit mondott még? Édes Istenem, bazd meg, majdnem befordultam a székről. A gyónási titok sértetetlen, ezért tilos a gyóntatónak a gyónót szóval, vagy bármilyen más módon, bármi okból, akár csak részben is elárulnia. Nyilván ugyebár ennek megvan egy bizalmi funkciója, ezt én meg tudom érteni, de közben meg, tehát a bűnöknek a megvallása mennyit ér, hogyha valójában nem vallod meg. És nem arról van szó, hogy iszét, hogy tettél valamit, amit te egy bűnös cselekedetnek érzel, de a társadalom elfogad, meg a vallásilag egy bűn, de a társadalom elfogadja, és te nem akarod amúgy, vagy a hozzád közel álló rész a társadalomnak mondjuk akár nem fogadja el, de nem bántottál senkit, és ezt meggyónod, ezt nyilván nem mondja már el a papot mindenkinek, mert akkor ez ebből neked úgy származik hátrányod, hogy nem ártottál senkinek, de az, hogy egy ilyen embertelen bűncselekményt elkövetsz, hogy gyerekeket bántalmazol, vagy megzálsz, meg fú, bazd meg. És akkor azzal házba vagy gyakorlatilag, hogy te meggyóntad, és akkor elmondtad valakinek, fú, lekerül a nagy kő a lelkéről, a szívéről, és akkor hát igen, igazságot meg nem lehet szolgáltatni. Hozzátették, hogy a magyar katolikus egyház szervezetei minden tudomásukra jutott esetben a Vatikánnal együttműködve a világinál szigorúbb szabályok alapján folytatták és folytatják le a belső vizsgálatok. A belső vizsgálatok azok pont annyit érnek, ami... De most nem erről akarok... Ádám! Még mindig ki akarok térni. Szóval azzal, hogy mondjuk megvalasz egy bűnt, tegyük fel, hogy megvallja, hogy veri a feleségét. Egyfelől. Kit véd a pap azzal, hogy ezt nem mondja el? A vétkest védi. Ez már alapból nem tudom mennyire keresztény hozzáállás, hogy tudsz egy áldozatról, tudsz valakiről, aki meg a elkövető, és fontosabb az elkövető, hogy mondjam, ne derüljön ki, mert akkor nem tudom, nem mennének az emberek jól, mindegy, mint az, hogy van valaki, aki éppen bűnhődik, és abúzusban részesül emiatt. De alapvetően, aki meg már, az a legfurcsább az egészben nekem, hogy én nem is tudom, hogyha valaki gyónni megy, és meggyón egy ilyen bűnt, az a legalja ember szerintem. Olyan szinten, hogy már tudja, eljutott odaig, hogy tudja, hogy ez egy bűn, de nem vállalja a felelősséget. Szóval úgy érzem, nekik ez egy ilyen szelep, hogy úgy érzik, hogy jó, én most bevallottam, hogy bűnös vagyok, és akkor azt mondja a pap, hogy akkor mondja a 10 miatyánkat, akkor ezzel gyakorlatilag azt sugallod, hogy azzal rendben van. De nincs rendben egyfelől, miközben az elkövető a lelkét azt, hogy mondjam, egy kicsit helyre tudta tenni, hogy most már én megbűnhöttem, tudtam, hogy rosszat csinálok, hogy megvertem, de elmondtam a 10 miatyánkat, akkor én is rendben vagyok, de igazából valós felelősséget nem kellett vállalnia, mert a rendőrségre már nem megy el vele. Szóval igazából most ez az egész gyónás egy ilyen esetben kinek áll az érdekébe, és kit favorizál. És úgy érzem, hogy a bűnöst részesíti előnyben. Hogy gyakorlatilag felhatalmazott, hogy rendes következménye nem lesz, de tessék, csináld ezt, hogy a lelkeden egy kicsit feloldozást kapjál, és utána majd emiatt úgy érz, és valószínűleg emiatt majd ugyanúgy megveri megint, ugyanúgy jön a feloldozás, és igazából az egyháznak, aminek az lenne a dolga, hogy az elesetteken segítsen, őket hagyta leginkább cserben. Amúgy nem először. Nyilván, hogyha meg az van, hogy ezeket jelenteni kell, szerintem ez kötelező lenne, hogy bármilyen bűncselekményt jelenteni kelljen, akkor nem mondanák el ezeket a dolgokat. De legalább akkor addig eljutnánk, hogy nem mondanák el, és nem kapnának ott egy ilyen lelki feloldozást az egyháztól. Tessék, egyház, ez nem fog tetszeni. De szerintem azzal, hogy mi atyánkkal, ezzel az egész gyónással egy lelki feloldozást adsz a bűnösnek, bűnrészes vagy te is. Én ezt nem sarkítanám ki ennyire. Hát valahol mi más értelme van? Nem, Ádám, nem a lelki feloldozással van a probléma, az adja a bűnrészességet, hogy ezt viszont nem adja tovább a hatóságoknak ezeket az információkat. A lelki feloldozás minden amúgy joga megvan ahhoz, megvan, hogy de így kicsit üresen cseng nekem, igen, azzal, hogy közben valós felelősséget nem kell vállalnod. És az egyház segít abban, hogy nem mondja el egy olyan dolgot, ami elméletileg állampolgári kötelességed lenne normál esetben egy ilyet jelenteni. Igen, amúgy ez szerint a törvénymódosítás szerint, aki 3 napon belül nem jelenti ezt, hogyha észre ilyet, azt 2 év börtönnel lehetne büntetni. Kivéve az egyházi személyeket. Szóval ez egész furcsa nekem, és az a furcsa, hogy állampolgárként én börtönbe kerülhetek, orvosként nekem jelentenem kell, pszichológusként nekem jelentenem kell, titoktartás ellenére egyházi személyek. Azok rendben vannak. De megint ez, hogy mi alapján kivételezünk. Nem és segít, ez... megszeretnem az egyházat ezek a dolgok, és azt se látom, hogy... Pedig nem is az egyház csinálja. Nem. De az egyház de... se áll ki amellett, hogy hát igen. Igen, légy szíves, mi szeretnénk segíteni, hogy kisgyermekeket ne erőszakoljanak meg a jövőben, úgyhogy mi szeretnénk, hogyha ezt akkor így elmondhatnánk. De hát ők meg elvileg akkor nem tehetnek semmit, amíg a pápa azt nem mondja. De ez a másik réteg amúgy. De ez meg oké, ez számunkra kevésbé nem a pápás, hanem hogy erről az egészről így is lehet beszélni, ezt el lehetne mondani akkor is, ha nem lett volna ez a törvény. És ezt most szigorítják, ezt nem értem ezt a logikát, most szigorítom ezt a törvényt, de a gyermekvédelmet nem rakom bele, miközben most ez a legfontosabb nekem elméleték. Szóval ennek nem értem a logikáját. Szóval hogyha most szigorítást akarnák mutatni, akkor azt mondják, hogy hát jó, akkor mostantól viszont a gyerekeket ér bántalmazás, azt jelenteni kell. Azt érteném, hogy a gyermekvédelmi szigorítás, és akkor mondanám azért megvert feleség vagy egy gyilkosságot is azért kéne jelenteni, és ott azzal is bajom lenne, de mi az, hogy szigorítják, de a gyermekvédelmi részét nem. Ezt nem értem. Ez mint hogyha direkt hergálni akarnám. Na de várjál, nem erről van szó, hanem szigorítják, de az egyházi részét nem. Azt mondja, hogy a gyermekjóléti szolgáltató munkatársa, gyámhatóság ügyintézőjét, nem az állampolgárt, akkor ezt rosszul mondtuk az előbb, büntetőjogi felelősségre lehet vonni, ha legkésőbb 3 munkanapon belül nem kezdi meg a kiemelt veszélyeztetésre vonatkozó jelzés kivizsgálását. Nem csak azokat büntetnék szigorúban, akik ártanak a gyerekeknek, hanem azokat is, akiknek tudomása van egy bántalmazóról, de erről nem szólnak. Nem, a gyerekkel foglalkozó szakemberek, azok kaphatnának 2 év börtön. Kegyelmi botrányra reagálva a kormány április végén gyermekvédelmi csomagot nyújtott be. Igen, de hogy ennek részeként még az életvitelüket is megvizsgálnak a gyermekvédelmi dolgozóknak, ugye kivéve az egyháziakat, amihez azt is megnézik, ki hányszor milyen szórakozó helyre jár. Több jogszabályt is módosító javaslat szerint a gyerekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményeknél nem lenne elévülés. Ugye módosították az alaptörvényt, szigorítják a gyerektáborosztatás feltételeit, fekete listára tennék a pornográf internetes oldalakat. Ez mind látszati intézkedés. Mi az, hogy fekete listára teszik a pornográfin? Azon is, ami felnőtt tartalom? Milyen? Nem tudom. Ez... Lesz egy ilyen fekete lista, és kitűzik az ajtóra? Odaírják, igen, hogy a kedvenc dokumentumfilmes weboldalainkat, azok csúfságok. Ez rossz. Tudtad, hogy a gyermekbántalmazás és a gyerekeknek a megerőszakolása az korábban is tilos volt jogszabály szerint? Igen, de most már tilosabb. Aha. Úgyhogy már biztos megszűnik, nem? Hát. Ezt gondolták. És nem ez... volt elég tilos, mert ugyanolyan tilos, de hogy megnézzük, hogy hol bulizik az oktató. Nehogy kiderüljön, hogy az óvodában. Eddig kaphattál érte mondjuk 5 éve, most majd kaphatsz 10-et. Hát azért így már kétszer is meggondolja, így megy a pedofil, és akkor azt mondja, hogy itt az a gyermek, és akkor így nyújt volna, és akkor átgondolja. És mondják, láttad a közlönyt? Most már 10? Ötöt még bevállaltam volna. Ja, majdnem hozzányúltam ahhoz a gyerekhez, de így már. Hát semmi se jó. Ezek szerint akkor mit szeretnél? Az, hogy ne legyen ennyire alulfinanszírozott a rendszer, az, hogy legyenek független hatóságok és államilag finanszírozott intézmények, akik ezzel foglalkoznak, vagy legyenek pszichológusok, akik foglalkoznak a gyerekekkel. Elmondom, én még mit szeretnék. Na? Az, hogy ne ilyen kesztyűs kezzel bánjanak az egyházzal. Mert tudom, hogy ez egy darásfészek, amiről nem mernek belenyúlni, de azért az egyházak tekintetében, ha egyház lennék, én kérném, hogy légy szíves, kurva szigorúak legyetek velem, és akkor így meg tudom mutatni, hogy igen, itt rendben van, mit csinálják a dolgokat. Én kérném ezt. Én kérlek rá tégedet! Kifejezetten örülnék neki egyházként, hogy bebizonyíthatom, hogy itt minden rendben van. De mint állam is azt gondolom, hogy ez az, hogy mindent szigorítunk, csak mindig az egyházi dolgokat nem, ahol híresen sok ilyen dolog történik, közröhely szerintem, és ez irdatlan gyávaság, hogy az egyház a kormány kezében van, a kormány az egyház kezében, összefonódnak teljesen, szóval, és ez az egész, hogy ennyire így félnek az egyházi dolgokhoz nyúlni, nehogy felháborodjon a pár püspök, meg pap, meg a hívőket, ki tudja, hogy mire fogják akkor buzdítani, de szerintem elég furcsa, hogy mindig kivételeznek az egyházzal, miközben itt a gyerekek érdekeit kéne nézni, nem az egyház érdekét, de úgy látszik, hogy egyház érdek előrébb van, mint a gyerekeké. Most a Telexes interjújában az Ungvári Krisztián elég sokat mesél erről, hogy ő szerintem miért lehet ez, és ezt tudom ajánlani, hogy nézzétek meg. Viszont teljesen mindegy, hogy mi miatt van, de egyetértek, hogy ez, hogy az egyház egy állam az államban, és külön a katolikus egyháznak akkor van ilyen intézménye, hogy akkor ő gyónási titokra hivatkozva gyakorlatilag szervezkedhet, összeesküthet bűnözőkkel. Nem egy jó kép. És én megértek minden vallási szokást, meg dogmát. Én el tudok mindent fogadni, csak igen. Hát a vallási szempontból engem nem érdekel, hogy nekik van belső vizsgálatuk, meg ők ezt hogyan gondolják egymás között, meg magukban, meg az Istennel elítélni. Hát ez olyan kérem, mint egy cégnél. Egy cégnél is lehet belső vizsgálat, attól még a törvény ugyanúgy bemegy, ezt kivizsgálja. Igen, csak mindegy, szerintem rosszul hangzanak a példáid, de egyetértek, csak az, nyilván ez a vallási téma. Nem lehet rossz, hogy egy cég azt mondja, jól jöjjön, maradjatok kint, majd mi megoldjuk és kivizsgáljuk. Ez milyen röhelyesnek tűnne? Hát igen, és vannak is, ahol így csinálják, és eléggé rossz is. A kapitalizmus mammonista vallásában is vannak ilyen megoldások, és azt is elítéljük. Jó, és de elmetek nincs még... Nincs legalizálva. Így van. Igen. Szóval igen, én egyetértek, hogy az egyház, különösen, hogyha a lelki üdvünk a cél itt, és az az ő... Nem mondok semmit. Hadd mondjam már végig. Az a céljuk. Szóval a lelki, az emberiségnek, minden egyes egyénnek a lelki üdve a célja ezeknek az egyházaknak. Nyilván, tehát innentől kezdve nekik példát kell mutatniuk. A vallásoknak lehet az a célja. Az egyházaknak is lehet. Szerintem ne. Nem nagyon. Ez kéne, hogy legyen. Szerintem ez is a kitűzött céljuk. Szerintem ezt mondja a pápa. Szerintem nem azt mondja a pápa, hogy az a kitűzött céljuk, hogy, hogy mondjuk egy fiú iskolában nem az a céljuk. Nem azt mondom, hogy rögtön gonosz a céljuk. Egy tanársegéd, és aztán utána nem, pedig az Erdélyben az gyerekeket az táboroztasson, az hogy ez a megoldás. Ez nagyon szélsőséges erre. Kommunikáció. Nem azt mondtam, hogy azért, mert nem csak gyönyörű céljuk vannak, már rögtön a pedofilia céljuk konkrétan. Ez, nem ezért akartam elmondani, Ádám, hanem azért, hogy ilyen történik. Ez a belső vizsgálat. Nagyon jó az egyház. Kurva jó, hogy kivizsgálja, hogy kisfiúkat tapogatott ez a pedofil ember. Mit csináljunk vele? Küldjük el egy másik országba, ahol ugyanúgy kisfiúkat tapogathat, és mondjuk azt, hogy ezt nem szabad, küzdjél meg a démonjaiddal, és akkor ő meg azt mondja, hogy én megküzdök ám a démonjaimmal, és akkor így megfogja a gyereket. Ez nem normális. Szerintem egy harmadik országba kellett volna küldeni. Tudod, hova lehet, amúgy vannak egy ilyen rácsos ajtajú ilyen szobák, ahova be lehet rakni az ilyen embereket, és nem raksz mellébe a rácson belül egy kisfiú. Egy gyerektáborba. Segédne. Na jó. Szóval... ez előbb fog megtörténni. Ezt mondtam, igen. Erről beszéltem. Hát, hogy harmadiknak is oda rakják. Ja. Most hol van éppen az az ember? Erdélybe táboroztott gyerek. Most is? Hát nem tudom, az utolsó írem ez, de nem követem napról napra a munkásságát. Na mindegy, mókás dolog ez az egész, hogy annyira gyáva kormányunk ilyen szempontból, de nem csak ők, hanem az egész... Nem gyáva. Hát kicsit gyávaság szerintem az, hogy nem mersz hozzányúlni az egyházhoz. Szóval még csak azt se lehet mondani, hogy arányaiban ott talán még gyakrabban is előfordulnak bizonyos dolgok. De ezt úgy mondod, mint hogyha egyetlen egy darab egyház lenne. Több, 4 történelmi egyházunk van ráadásul. Értem, azért nem a bármelyik egyházhoz, az egyház törvényekhez. Hogyha már szigorítasz, akkor legalább ne kivételezz. És akkor lehet azt mondani, hogy hát most mindenkire vonatkozik, hát ez van, most le kell nyelni, de nem még akkor is. Kinek az érdeke kilobbizni? Azon gondolkozom, hogy amikor beleírják ezeket a törvényekbe, akkor ha egy egyházi lobby, akkor kurva kínos, hogy az egyház ilyeneket lobbizik, hogy rájuk ne vonatkozzanak olyan szigorú dolgok. Ha magától találja ki, akkor miért találja ki magától, hogy ne. De szóval ez sehogy sem jön ki nekem, ez jól. Nincs egy olyan szög, amiből így megnézed, és ez jogos, hogy a törvények bizonyos része az egyházra ne olyan szigorúan vonatkozom. Ezt nem lehet megnézni olyan szemszögből, ahonnan jól esik rá a fény. Én azt hittem amúgy először, hogy ez egy gumicsont, és aztán rájöttem, hogy valószínűleg nem. Hanem valószínűleg csak úgy gondolják, hogy ez ennyire fontos, hogy a katolikus egyház jogait semmiképp ne csorbítsa. Ez egyszerűen úgy tűnik, hogy ennyire nem ugyanazt gondoljuk a világról, hogy vannak értékek, amik felett állnak annak, hogy kinek mi a vallásos meggyőződése. Meg hogy mit mond a pápa, a pátriárka, vagy nem tudom kicsoda. Egyház ennyire tekintély alapú, meg igazából nem annyira demokratikus. Hát nem, semennyire nem demokratikus, az hierarchikus. Igen, de a pápa választás legalább van, nem? Hát van, de amit a pápa mond, utána az van. Amúgy igen, csak ez magában van az, hogy azt csinál, amit akar a hívők, nem nagyon tudják kritizálni, vagy legalább valahogy azért mégis fontos lenne szerintem valami visszajelzést adni, vagy valahogy azt gondolom, hogy itt biztos van egy csomó egyházi ember, és beszéltem is ilyenekkel, akik érzik, hogy ez gond, érzik, hogy ez hogy jön le, mégis inkább csöndbe maradnak, vagy szóval ez valahogy, na mindegy, nem tudom, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Régen volt ugye emiatt már egyházszakadás meg ilyenek, de nem hiszem, hogy most ilyen létezni fog. Meg az, hogy ugyanúgy ott még mindig ott van a balog. Nem azt érzem, amikor ezek után, hogy az egyházra gondolok, hogy ott miközben valószínűleg az emberek ott dolgozók 90%-a tényleg jót akar, jó hiszemű, jó szándékú embereken akar segíteni, de nyilván mint minden hierarchikus rendszerben nem az fog feljebb jutni, nem az fog döntési pozícióba jutni, aki nagyon jó szándékú, hanem aki jól manipulál, aki jól játssza ki alapjait, jó a politikában, aki tudja hozni... Igen, ezt jutalmazza egy hierarchikus rendszer. Mint látszik, Balog is tudja hozni a fideszes pénzt, és hát a kormány pénzét tudja hozni, ezért érinthetetlen, hát igen. Lázár János pénzét. Ezért már sokkal megbocsájtóbbak neki, és ez a baj, hogy közben meg az emberek, papok, meg az ott dolgozók nagy része amúgy valószínűleg tényleg a legjobbat akarja, de mégis ezek a döntéshozók egyfelől döntenek, másfelől meg ők képviselik őket a médiában, ezek kapnak nagy hírverést, és ilyen szinten tényleg eléggé ott vagy, hogy bazeg, én jó dolgot akarok itt csinálni, tudom, hogy mennyi jó dolgot csinálok, és közben meg a fejem felett ezeket a döntéseket hozzák, és megalázzák azt, amit én képviselek. És ez nehéz lehet, ezt elismerem. Tegyük hozzá, hogy a törvény nem tiltja a papoknak, hogy elárulják a gyónási titkot, azt a saját szabályaik tiltják. A törvény nem tiltja. Lemérte a Fidesz, úgy látszik, lemérte a Fidesz a napi közvéleménykutatást, és nem támogatja a módosítást. A Fidesz nem támogatja a fideszes beadványát. A gyónási titokra vonatkozó rész azonban nem támogatja, mert annak jelenlegi szabályozása elegendő, módosításra szükség. Ja, akkor most ugyanolyan nem lesz szigorítva. Akkor most mi történt? Semmi? Akkor semmi. Marad minden. Mindent el lehet mondani a papnak, nem történik semmi. Nem az, hogy azt mondanák, hogy akkor mostantól nagyon szigorítjuk, és mostantól kifejezetten a gyermekvédelmi dolgot mond el, akkor jelenteni kell. Nyilván ezek után nem mond el senki, de minden. Kivételek a szigorítás alól nem lehetnek sem egyházi, sem alapítvány, sem egyéb fenntartású intézményekben. Ezt támogatjuk. A gyónási titokra vonatkozó rész azonban nem, mert annak jelenlegi szabályozása elegendő, módosítása szükségtelen. Ez milyen ez mit jelent? Akkor ez most jelent valamit? Vagy az, hogy nem lesz szigorítva a gyónás. Mehetsz gyónni, és elmondhatod a bűneit. De azt mondja, hogy támogatnak minden szigorítást. Nem lehet ez alól kivétel, az egyházi de ez, se. Azt mondom, az a nevelős dolgok meg ezek. De hogy ez, és akkor csak annyi, hogy akartak szigorítani, úgy volt, hogy így. A nevelő megtudja, hogy valami történt a gyerekkel, a gyónáson kívül akkor kell jelentenie. Nem értem. Eddig itt volt a mérce, most a Dunai Mónika azt akart, hogy itt legyen a mérce, csak van egy ilyen kiugrás, úgyhogy most itt semmit sem szigorítanak, hanem fönnmarad. Mert akkor az mégis inkább így... Össze-vissza beszél öreg Fidesz frakció, köszönjük szépen. Legalább kormányozni tudom. Semmit se értek. Jó, van ez így. Itt van végre viszont valami, amit ugyancsak kurvára nem értek. Ugyanis végre kijött a Forbes influencer listája. Amúgy vártam, mert tavaly azért mókás volt ez a balhé, és sajnáltam, hogy nincsen idén is. De amúgy valószínűleg a Forbes is tudja, hogy neki is jót tesz egy kis indulatokat. Egy jó van, ez így beef. Arra számítottak? Nem lesz meg, srácok, sajnos, mert jó helyre raktak minket. Hát nem, mert nem az első. Engem zavar, hogy a Nessa előttünk van amúgy. Nézzünk rá, hogy egyáltalán mit tud ez az influencer lista. Most ezzel belopta magát a Forbes a szívedbe, azért én nem vagyok ilyen könnyen megbocsájtom, mert még mindig futtatják a Halmi Bencét, szóval. Kettős érzéseim vannak ezzel a listával kapcsolatban, ugyanis szerintem a lista sokkal jobb, mint a tavalyi, viszont meglepődve láttam, hogy túl sokat nem változott a módszertan, és így nem tudom, hogy a faszomba állt ez össze. Dancsó az ki fog akadni, hogy nem került fel? Igen. És megint azt fogja mondani, hogy amúgy hívták. Valószínűleg. Amúgy, hogyha megnézitek, ha igaz, ha nem. Tehát a tavalyi újságban címlapon hozta le a Forbes, hogy van ez az influencer lista. A tavalyi újságban a közepén van, hangsúlyos helyen, nagyon szép grafikákkal, egész hosszú leírásokkal, szépen nézett ki, itt van a Dancsó is. Az újban, a legvégén van egy kicsit nem mindegy, hogy hol van, rövidebbek a leírások, és csak ilyen olcsó kis képek. Hát csak ki, mik ezek a izé? Semmi, nem ezek a külsőségek. Ez már csak kötekedés. Nem. Ádám, most ezt nem. Ne, hogy már nekem kell védeni a Forbes, mert rosszul lesz. Kussolj már egy pillanatra, könyörgöm. Elmondom objektíven a dolgokat. Ne, veszekedjünk. Ennyit biztosan változott, más helyre került, valamennyivel rövidebb lett, és nem foglalkoztak annyit a grafikákkal. Amúgy láthatóan később is jött ki, mindegy, ez más dolgoknak is betudható, viszont amúgy a módszertan elméletileg változott. Na meg itt jön egy cikk, ami majd ezért erre... Jó van, kit érdekel? Ami a legtöbbet változott, az a négy értékelés közül az utolsó, az, amit a zsűri pontozása határozott meg, amiben is egy sokkal szélesebb körű zsűri volt, amiben például amúgy bekerült a Mobile Foxos Dealer Kevin is, ami tehát mutatja, hogy egy sokkal szélesebb spektrumon. Tényleg ért a marketinghez. Hát amúgy azt beszéltük, hogy tényleg vannak nekik, meg vannak influencer marketinges dolgaik is. Tehát keresnek meg influencereket, hogy reklámozzák a mobiltokjaikat. Szóval már egy szélesebb szakmai zsűri értékelte a jelölteket, és mivel a Meta adatbázisához nem férnek úgy hozzá a Facebook és az Instagram adatok, azok kimaradtak ebbe az értékelésből. Lehet, hogy nekünk szerencsém. Ezen kívül igazából hát szinte semmi. Benne, apáti bazzeg. Facebookon megy nagyon. Hát a leghíresebb influencer Magyarországon elméletileg. Igen. Szóval ezek lemaradtak, de mégis a lista, az alapvető módszertan az nem változott sokat ezen kívül. Én elolvastam, és nagyon-nagyon kevés dologban változott itt a leírás, és itt van egy példaszámítás is, ahol leírják, hogy ez hogyan számolták van, ki. Igen, én ennek nagyon örülök. De mondjuk például nem értem, hogy az átlagos követőszám növekedés az miért csak 180 napra van, amikor akkor a máshol 12 hónapra mérnek metrikákat. Lehet, hogy egy drágább előfizetés kellett volna a hype auditoron. Amúgy az a baj csak ezzel, hogy nem tudom, mit vársz, ez nem lehet tudományosan összerakni, hogy ki a legjobb influencer. Ez, ebben mindig lesz szubjektív, mert maga az, hogy influencer valaki, más a fontos bizonyos embereknél. Szóval így nem tudom, milyen tudományos módszert vársz, amivel mindenki elégedett lesz. Bazeg, ez egy Forbes, bazeg, ez meg egy influencer lista, ez nem szabad komolyan. De akkor ne foglalkozzak vele, akkor mondjam azt, foglalkozzunk, mert jó az izé, She Life cikkek is foglalkozni, de azért ne ilyen tudományos izét várjál itt szerintem. Szerintem, hogyha azt mondják, hogy ők a Forbes, és kinyilvánítják az egy nagy influencer listát, hogy melyik influencer él a legtöbbet, akkor szerintem számon kérhetőek abban, hogy ezt hogyan állították össze, és igenis el lehet mondani, hogy ezt lehetne tudományosabban, meg lehetne szubjektíven, és mindkettő megoldás jobb lenne, én szerintem. Ezt elmondhatom. Jövőre el kell hívni a Csokit, és megmutatni, hogy és adhatsz tanácsokat is, szerinted hogy kéne. Nagyon jó, de én most elmondom, Ádám, és akkor el se kell hívni. De valószínűleg nagy részét nem látod át amúgy. Nem látom át, csak azt mondom, hogy tehát itt úgy tűnik, azt beszéltük tegnap, hogyha összehívják ezt a 29 tagú zsűrit, és ők szubjektíven felpontozzák, hogy ők kit éreznek amúgy a legjobbnak, a legrosszabbnak, a kinek mennyit ér a brandje, mennyit lennének hajlandóak fizetni érte, hogy érted, ott reklámozzanak. Ebből össze lehetne állítani egy szubjektív listát, amin szerintem egy hasonló értékelés jöhetne ki, mint ami itt van, mert nyilván amúgy nagyban meghatározta az ő szavazatuk a listán elfoglalt helyeket, és az lehetne egy szubjektív lista, amit sokan valószínűleg helyesnek éreznének. Amúgy azt hozzá kell tenni, hogy igen, sokkal jobban mutatja szerintem a valóságot ez a lista, mint a tavalyi, de hogyha lemaradtunk valami teljes egészében, akkor is ezt mondanám. Hát ehhez azért hagyj kapcsolódjak most már be. Szóval azzal, hogy szerintem ennyit változott a lista, ez gyakorlatilag beismerés annak, hogy a tavalyi nem sikerült, mert hogy Zsozé atya 6. helyre jött föl. Úgyhogy rajta se volt a tavalyin. És nem történt semmi olyan nagy dolog tavaly a Zsozé atyából, hogy emiatt ennyit ugrott volna, szóval ez gyakorlatilag beismerés, hogy igen, ezt múltkor elrontottuk, mert a Magyarorsi sem volt rajta múltkor. Nem volt rajta múltkor a Szirmai Gergő, de mondjuk a Viszkok Fruzsi, aki meg a címlapon volt, most nincs benne a top 20-ba, szóval ez akkora nagy ugrások, miközben nem történtek dolgok, amik ezt indokolnák, hogy ez gyakorlatilag tényleg valami módszerváltás miatt lehet. Abosi Barni is a 4. helyre, a 16-ra csúszott vissza, és elvileg nagyon-nagyon-nagyon hasonló mutatókat néztek. Tényleg, ezt nem indokolja, hogy került föl a Zsozé atya, amikor ráadásul az egyikben majdnem max pontot kapott. Én is ezt gondolom, és az elején van is egy ilyen kitekintés erre, hogy a visszajelzésekre és a saját reflexióra hagyatkozva az idei indexálásban, igen, itt valamit változtattak, de valójában annyit, hogy egymáshoz lettek viszonyítva. Tehát aki az első lett valamiben, az lett a max pont, és ahhoz viszonyították a többieket. De legalábbis nem. Én így értelmezem. Nekem az a baj, ezen kívül, hogy most éppen mikkel számoltak, hogy nekem az nem értem ebből. Mi az, hogy a legértékesebb magyar influencerek, ez most mi ez, egy gazdaságilag a legértékesebbek? Hadd válaszoljak ebben a leírásból. Mert két válasz van erre, és mindkettő szerint akkor szerintem hiányoznak emberek. Mondjad, szerinted mi a kettő lehetőség, ami ez alapján? Hát például az, hogy igen, hogy mennyire lehet eladni, vagy mekkora a marketing ereje, ezt nézheti a Force, mint egy üzleti magazin. Ez meg a másik az, hogy mennyire nagy hatásuk van így a mint influencerek, így az online, meg így a... Ami nem csak gazdaság, hanem az, hogy mekkora hatásuk van a társadalomra. Az van, hogy itt csak a szponzorációkat nézik, mert ilyen szponzorok vannak, miközben szerintem, tegyük fel, a Zsolti azt szerintem akkor itt kéne lennie, mert bár szerintem neki amúgy több szponzora volt, mint nekünk, de ő mondjuk a reklám erejét a saját márkájába egy étterembe fordítja. Szerintem az akkor nekik nem egy gazdasági mutató, hogy valaki fel tud húzni egy éttermet, és az saját marketingjével fel tudja húzni. Ez nekik kevesebbet ér, mint hogy valaki egy fokrémet reklámoz. Szerintem nem azért nem került fel a Zsolti, mert őt nem tekintik influencernek, hanem őt celebnek tekintik, mert ő előbb jelent meg a tévében, mint az interneten. De az interneten van egy ilyen híres. Igen, de van egy ilyen elhatárolás. Most nyilván tekintheted amúgy őt inkább influencernek, de nyilván a tévés kapcsolatai is megvannak egy jó, csomó. Jó, akkor mondok még egy. Na, de várjál. De most csak megint a módszertan. Igen, csak hogy ez is a módszertannak a részét, viszont írja a módszertanban, hogy egy 230 fős gyűjtésünket a szereplők követőbázisa, potenciális elérése, közösségi médiás aktivitása és üzleti tevékenysége, szponzorált tartalmak, illetve saját termékek, szolgáltatások alapján 40 főre szűkítettük, és a 40 fős 40 szűkítésben... 40 az nagyon kevés. De a 40-ből csinálták meg ezeket a kimutatásokat, és a 40 főbe úgy lehetett bekerülni, hogy például a saját termékeket, szolgáltatásokat, Barninak az üdítőjét, nekünk a kopasz csimpánz, Nessai-nak a pingvinek, pingvin feliratos ruhákat és ajándéktárgyakat, így írja a Forbes. A pingvines ajándéktárgyait is belevették a Nessai-nak, és így jött ki a 40-es lista. Viszont a 40-es listában már nem vették figyelembe ezt a piaci tevékenységet. De nekem a 40-es is nagyon szűk. Szóval, hogyha összeítesz az ország 20 legjobbját, azt nem egy 40-es listából szedett ki, hanem egy 200-asból mondjuk. Ez nekem nagyon szűk, hogy akkor minden második be fog kerülni erről a szűkítésről, szóval ez már nekem egy nagyon-nagyon... Így maradt ki tavaly a Zsózé atya, hogy ó, bazd meg a Zsózé atya. De közben tegyük fel, hogyha én írnám ezt a listát, csak fejből, valószínűleg ha a tavalyi, mondjuk azt már idei évvel együtt nézem, de akkor de az idejét is beleírták. De ez nem a 23-as év. Jó, az elmúlt egy évet nézem, kb. Szerintem az első most a Potyandi lenne. Potyandi Edina, tüntetés főszervezője, bármilyen videóját félmillióan megnézik. Hogy meg, tele... megy Potyandi reklámon. Ez az, hogy neki a saját terméke mondjuk akkor a stand-upja, ami nyilván magába is megállja a helyét, de az egy marketing erő mögötte, hogy reklámozza a saját csatornáján. És akkor azért, mert ő nem a Lenort adja el, hanem a saját estjét, ezért ez egy kevesebb marketing erő. De valószínűleg inkább azt kéne nézni, ha valaki hirdetne a Potyandinál, az valószínűleg sokat fizetne. Igen, de most nem érzem azt, hogy mondjuk a... szponzorációt, azok valószínűleg nem kerülhetnek be ebbe egyáltalán. Akinél egy darab szponzoráció nem volt soha, az nem kerülhet. Jó, hát akkor... De ezt is oda lehetne írni. Furcsa, hogy az ilyen, hogy van, a legértékesebb magyar influencerek, ennyi van ide írva a címbe. A legértékesebb gazdaságilag szponzorált... De amúgy a meghatározásba beleillik amúgy az Edina. Az a digitális tartalomgyártó, aki a magyar piacon meghatározó befolyással képes, hűséges követőtáborának véleményét formálni és bevételt hozó személyes tartalmai mellett üzleti megfontolásból népszerűsít termékeket, szolgáltatásokat is, akár nagy márkákét, akár sajátot. Szóval ezzel igen, igazad van, hogy bekerülhet. Jó, és hogyha már a Dancsó videó érik, azt írtátok, szerintem a Dancsónak is lenne helye a top 20-ba. Szóval azzal, hogy a Dancsó még mindig nagyon nézett, a Dancsónak van egy saját márkája, szerintem azért... Ja, nem akarok senkit megsérteni, de látok pár nevet, akik helyett ide férnek. Bőven. Olyan, mintha direkt egy ilyen szurkálódás lenne ez a lista mely része. Nem, csak akárhonnan nézem meg, így nem, hogyha csak gazdasági szempontból nézem, akkor se értem teljesen, hogyha csak hatás szempontjában, akkor is ilyen feltűnően hiányoznak emberek. Azt el akartam mondani, hogy engem is nagyon érdekelne az a 230-es. Neked hogy veszel egy listát komolyan a Nessai harmadik? De hogy pedig már megelőztük a negyedik csatornáját feliratkozó számban. Szóval... Van egy Forbes Influencer Index, ami az összesítése átlag a négy mért adatnak, a követőbázisnak, hogy mennyire, mekkora a követőbázis, de egy csomó mindent mértek ezen belül, hogy kiszűrjék a már inaktív, meg a kamu profilokat, meg nem tudom. A minőségét is mérték a követőbázisnak. A kedveltség az, hogy milyen visszajelzések vannak rólad mondjuk a kommentekben, az aktivitás, hogy hány like, komment, hány valódi embert rejtő művelet tényleg, történik hol van a videóid a... alatt. A celeb, mi? Jó. És a piaci visszajelzés az pedig a szubjektív zsűri visszajelzésnek az összessége. És hogyha valaki elég magas influencer, az átléphet a celeb kategóriába? Nem, szóval... az külön van. És hol húzod meg a határ? Ugyanaz utóbbi időben a celebek is rákapcsoltak az online jelenlétük szponzortartalmakkal való kiaknázására, őket a hozzájuk igazított módszert annál rangsoroljuk. Pusztán digitális tartalomgyártásból híressé váló influencerekkel, tehát elkülönítjük a korábbi teljesítményükből, ismertségükből, hírnevükből építkező celebeket. Celebektől. A korábbi ismerettségükből építkezők. Teljesen mindegy, hogy YouTube-on építi vissza magát a Mónika. A TV és az internet között húzzák meg a vonalat? Igen. Ha? De ez végül is valahol valid. Nyilván lesznek, akik a két mezsgyén ugyanannyira vannak jelen, és akkor azokat lehetne vitatkozni, hogy melyiket hova érdemes rakni, de szerintem ez egy korrekt elkülönítés. Nekem hol sokkal... az Eriket, mert akkor már celebben van, mert már nem mert. Nem, ő ide kerülhetne föl, de úgy tűnik nem került föl. De amúgy engem... Fihez, nekem azt tetszik, hogy a Vidman meg a Magyarorsi között vagyunk, az azért jó. Igen, csak... De a leírás, a leírást, mondd már leírást. Igen, ezt szeretném felolvasni. Előtte mindenki, aki eddig nem mert velünk hirdetni, mert hogy politika, meg sarkos véleményeket fogalmazunk, meg kedves szponzorok, Forbes lista 10. hely. Ilyenkor be ezek föl fogom hozni, ne aggódjatok. Konkrétan a piaci visszajelzés húz föl minket a 10. helyre. Egyik legjobb piaci visszajelzést kaptuk. Tehát itt vannak leírások is az egyes helyezettekről, akikről aktuális és fontos dolgokat jegyzett le az újságírónk. Nagy fókuszcsoport Ádám, ezentúl Ádámot csak fókuszcsoportnak kell becézgetni, ez az ő beceneve. Fóki Csopi. És Szabó Csoki Márton, ugyebár. Csoki és fókuszcsoport. De miért ezzel most már ebbe is beleköszönhet, erről ismerik meg az ember. Ez olyan furcsa amúgy, nekem így, hogy ugyanúgy van jelezve ez a kettő. Ezt is akarom jelezni. Furi. Szerintem a jövőben a Fókusz Stúdiónak nevezzük ezt a dolgot, mert nyilván nem csak a jól van ez így a része, része a fókuszcsoport, a Kopasz Csimpánz, a többi csatorna, ami még jön, ami már van, a Fókusz Plusz, a Világjegy. Szóval ezek figyelembe vették ezeket. Igen, is. Csak hiszen ez a Fókusz Stúdió a megnevezés mostantól. Egyszerűbb mindenkinek. Szóval reggeli politikai közéleti rendszerkritikus streamjeik az egyik legelkötelezettebb közönséggel bírnak a Twitch-en, amiben 2022 vége óta a Volt és az IPON számítástechnikai webáruház is már potenciált látott, legyen szó kajarendelős kuponkódról, a YouTube-ra vágott verziók visszanézéséhez. Nem is értem ezt a mondatot. De az IPON nem a kajakódot adta nekünk. De ez az a Volthoz írják. Hát ez a mondat, ezt még át kellett volna olvasni még egyszer, mert nekem is át kell ötször, mire fölfogom. IPON kosárkód, jól van ez így. A YouTube-ra vágott verziók visszanézéséhez, vagy a streamhez használt Izom PC megépítéséről. Igen, köszönjük az IPON-nak a streamgépet. Arcai voltak... Izom PC. Nem úgy azért érdekes, hogy ezt találták ki emelni. De hát ez a, figyelj, a szponzorációink közül... Az jó volt. Én azt élveztem, mert streambe építettük meg, ott van az IPON-nál, az jó munka volt. Csak azt gondolom, hogyha van két mondatom egy csatornáról, mondjuk ez alapján tényleg az szponzor szponzorációk számítanak meg. Igen, de ez itt amúgy egész jól összefoglalták ezt. Arcai voltak a februári 150 ezer fős tartalomgyártói tüntetésnek, de nem csak ennek köszönhetően tűnik fel, egyre többször a nevük a magyar sajtóban, ugyebár. Legutóbb egyikük azt állította, hogy egy meccs után egy önkormányzati képviselő elkezdte üccegelni. Ez sikerült, Forbes! Ez sikerült. Én úgy érzem, és amúgy nem csak a mi leírásunkból, mert mi még azért nagy részt egy korrekt leírást kaptunk, bár szerintem nem csak ezzel kerülünk már be a hírekbe, hogyha ilyen botrányok vannak. De például itt van a tesókról is van egy leírás, az ez. És itt hát még maradt egy kis hely, de azt már nem töltötték ki. Legtesók, azt nem írták be, hogy milyen borzalmakat is művelnek. Hát ezt elfelejtették. A Tomiról tök korrektet írnak, ott leírták hát mondjuk a Monyót nem sikerült eltalálni, hogyan kell leírni a Monyóval az együttműködés. Nem így kell leírni? Nem, a Monyó az csupa nagybetű, rövidó. Ez a cégnek a neve. Jó. Ezt nem sikerült leírniuk. De itt meg van említve a Cérnagyár is, ami külön plusz, ezt gondolom akkor az összes többi szereplőnél is külön pluszt ér. De ugyanakkor pedig tényleg ilyen nagyon furcsa dolgok vannak, mint a Netszaj a bizonyíték rá, hogy a közösség értékesebb, mint a közönség, nem véletlenül húzott fel márkát és webshopot pingvineknek becézett követőire, pingvin feliratos ruhákkal és ajándéktárgyakkal, ami... rendkívül blődül hangzik, és... Jó, hát ez Netszáj, mit vár? Nálunk is lehet, hogy a Kopasz Csimpánz az üzletileg többet ért volna, nem mint tudják, az hogy mennyien Izom PC kiemelése. Nem tudják, hogy mennyien rendeltek. Hát elfelejtették megnézni a... Még elfelejtettünk szólni nekik. Ha megkérdezik, lehet megmondjuk, nem? Nekem még külön tetszik a Kresszernek a leírása, aki 5. lett, akinek kiemelik a KFC és Pringles együttműködést, ami az Instagramján nem kellett letekerni hozzá, hogy lássan. Tehát úgy tűnik, hogy ezek vannak kiemelve. És várjál, még egy dolgot itt el akarok mondani. Ez nagyon jó. Azt mondja, számos fiatalos márkát meggyőzött már ugye a Kresszer. Elrejtőztem az ágy alá szinte egy egész napra. Így szó az egyik legnépszerűbb videójának a címe. Ennek nézettsége már 3 millió felett jár, csak nem 1600 hozzászólással. Tavalyhoz képest 12 helyet javított. Szóval ez a... Kresszer, aki azt... Hát én nem veszik komolyan az influencereket, bazdmeg. Ez... 5. legjobb influencer, az elrejtőztem az ágy alá majdnem egy egész napra. Én próbáltam, tényleg itt Borka a megmondhatója, fél napot azzal töltöttem, hogy próbáltam megfejteni, hogy hogy jöttek ki ezek a számok, és... Radisnál legalább a navos izét emelték ki. Csak mint a Charlie a Always Sunny-ban a Pepe Szilviával úgy néztem már ki, hogy így próbáltam összekötni a dolgokat. Nem sikerült. Nem sikerült. rájönnöm, és nem tudom, én tényleg nem akarok már itt kötözködni, mert tehát látszik, hogy maga a lista, nem hiányoznak olyan emberek róla, mint tavaly a Zsozé, meg a Szirmai, meg a Magyarósi Csaba, sokat javult, de akkor nem tudom, hogy mit változott. Én ez az Momfluencer, jó tudni. Elméletek a Dancsót is megemlítik. A Mac Adriennél a leírás fele ezzel megy el, amit biztos értékel. Pressman amerikai nagykövet is meghívta vacsorára több más fiatal influencerrel együtt. És figyeljetek, itt a zárójeles megjegyzés, ami szerintem csak belerugás miatt van, ott semmi más értelme nincs amúgy. Minusz Dancsó Péter, aki idén a listáról lecsúszott, a nagykövet vendégeit pedig élesen kritizált egy videóban. Ez amúgy a Dancsó lennék, én direkt félreérteném, és azt mondom, hogy az a Forbes direkt leadott a listáról, megkritizáltam őket. Nézzenek oda. Akkor most kritizálnám a Teslát is. Tessék itt a Force Pesgőd. És ha visszaadhatjuk Nessai-nak az övét. Hé, hol van a plakettünk? Mi nem kapunk plakettet. Nem kapunk plakettet. Az első három kapott. Figyelj, nem olyan rossz azért ez az influencer lista szerintem. Milyen torta? Szóval én néhány ilyen dolgot azért eléggé összecsapottnak éreztem, például amúgy ezeket a leírásokat mondom, tehát itt a Kresszernél, Tesóknál, Makadrinál, ezek gyengék voltak, annak örülök, hogy többen vannak a zsűribe, és így egy szélesebb perspektívát fel tudtak rajzolni, annak nem örülök, hogy még mindig nem látom, hogy állt ez össze, és annak se örülök, hogy nem érzem rajta ezt az igazi üzleti profizmust még mindig ezen a listán, amit mondjuk most a Barninál nem olvastam végig azt a cikket, de ott látványosan többet foglalkoznak azzal, hogy hogy áll a cége, hogy milyen termékei vannak, tudom is én. Ez már egy érdekesebb oldala ennek az melyik influencer mennyit ér kérdéskörnek. És ebből szerintem lehetne egy nagyon jó listát is összeállítani, szerintem lehetne amúgy ezeknél a olcsón elérhető online mérőszámoknál egy hasznosabb mérőszámot is összeállítani, hogyha már ugye rálátásunk van az egész magyar piacra, mert mi vagyunk a Forbes, itt van 29 szakértő, akkor csak ez az első ötlet, ami az eszembe jutott. Tehát, hogyha valakivel együttműködnek, akkor mondanak egy számot, hogy ők mit kaptak attól az együttműködéstől, és azért mennyit fizettek, ezt a kettőt elosztják egymással. Hogy hány elérést kaptak, milyen pénzért. Ez már egy objektív számára. Majd azt tartasz neki szerintem. Külön egy kis adást arról, hogy szerinted hogy kéne. De a lényeg az, hogy most tartottam meg. Hol a Halmi Bence? Hol a Halmi Bence a listáról? Hát ő üzleti szereplő, nem influencer. Ja, amúgy, hogyha meghívnak a Forbes-ba, Janisének zsűri tagnak, nagyon szívesen elmegyek majd az árajánlatot. Csoki, nem igaz, hogy nem... Borka majd ilyen kapcsolattartó. Ingyen is most már mennyi el, hogyha ennyit magyarázol neki. Szívesen elmennék, szívesen beleszólnék ebbe. És utána majd mennyi el, te leszel az egyik zsűri, és én fogok magyarázni, hogy mekkora szar lettel is. Jó, és majd mondom, hogy az. És mikor lesz tényleg megafon lista? Megafon tier listet már valaki, mint... Azt már megcsináltam, mert az sok dolog változik, de Forbes-ba. Látjátok, Belpesti nem került be egy influencer se a Megafonból, akik elmetek influencerek. Igaz, hogyha nem fizetnek kurva sok pénzt, akkor senki se nézi őket. A Megafonból. Tudom, hogy ez kurva sok mindenki leszarja, de hát, nekünk amúgy... meg egy tök érdekes beef volt ez tavaly, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig egy érdekes dolog, hogy egy elvileg jó rálátással, üzleti rálátással bíró szakértői gárda mondjuk felméri azt a piacot, amin mi mozdunk, ez nekünk nyilván érdekes. Amúgy van, akinek érdekes, de ezt el lehet mondani minden témáról, hogy jól van ez ígybe, hogy ez egy napi műsor, sokfajta témával foglalkozunk. Nem kell leírni kommentbe, hogy valamikit, valamelyik nem érdekel, többet nem foglalkozunk vele. Ez így megy, hogy néha ezzel is foglalkozunk, azzal is, és akkor mindenki azt nézi meg, amit őt is érdekli. De azért egy napi műsorban sokfajta témával lehet foglalkozni, és szerintem az, hogy a Csoki nagyon mérges erre az algoritmusra, az ez egy téma volt. De majd előfizetek neked ezekre, és megnézheted. Megcsináltad a saját listát. Csinálok egy sajátot, hát fél óra ezt alatt. Csak az ismerősink lesznek rajta. Igen. Amúgy abba is bele kell gondolni, csak arra, te nem tudod ezt szubjektívan szemlélni. Benne vagy, ismersz egy csomó embert, megvannak a te gondolataid, hogy szerinted ki értékes, szerinted ki jó, és teljesen más, hogy látod, mint egy külső szemlélni. Semmit nem mondtam a helyezésekről. Értem. És nem is érdekel. Értem, de hogy ez is benne. Mondjuk olyan szempontból érdekel, hogy a VR az ennyire kiemelkedik, ez nekem egy úgy érdekes dolog, hogy én ebben nem gondoltam bele, de látod, úgy tűnik, hogy minden felmutató szám alapján. Igen, valamit jól csinálnak ott a srácok. Ez elvileg objektív számok alapján van, és ez jó lenne, hogyha ez tényleg egy hihető objektív számítás. Amúgy szerintem az, hogy a VR-es, az nem nehéz. Téged nem lett meg. Nem. Nem, ők nekik tényleg a brandjük az azért közkedvelt, és valószínűleg tényleg az egyik legerősebb brand itthon, amit föl lett itt építve. Jó, akkor legyen ennyi mára, most már van a Spotify-on, a Csokinak van igazának videó is van. Szeretném a Tóth Gabit megelőzni a hallgatottságban. Szerintem az menni fog. Hát a havi hallgatószámban. Mikor jön ki a Rogán, Menekülj Rogán? Menekülj Rogán az az albummal együtt jön ki, a pénteken jön ki a második single. Az a lényeg, hogy a havi hallgatottságban meg kell előznünk a Tóth Gabit. Ja, úgyhogy most már Spotify-on hallgassátok, hogyha hallgatnátok. Ja. Van ilyen Patreonon, ugye akik Patreonon támogatnak. Amikor tavaly megígértük, hogy lesz bögre különböző. Igen, és van egy egyedi bögréjük, amit nem lehet megvásárolni. Nyilván ez valamilyen szint fölött van, azt hiszem a harmadik szinttől van, és nekik most fogjuk majd kiküldeni. Ez nagyon menő bögre, csak szólok. És amúgy raktunk ki videókat is, úgyhogy aki akar támogasson minket Patreonon, az a legegyszerűbb, hogy persze lehet, hogy most már jönnek szponzorok is, hogy tizedikek lettünk. Ez egy óriási elismerés, Ánám. Amúgy igen, köszönjük. Tapsoljuk köszönjük. Holnap Tala, mert mi holnap ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek? Valahogy utáni kellett volna, hogy már tizedikek vagyunk. Ezt a nagyképű beköszönést akarom. Ja. Holnap a tizedik legértékesebb magyar influencerek ismét itt lesznek. A többi meg úgyse számít, úgyhogy itt lesztek.